399. Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 10 maja. Minęła ósma. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski przygotowali i przedstawią serwis. Został już tylko podpis prezydenta. Parlament rozszerzył program 500+. W serwisie Trójki także o oszustach, którzy na policjanta i na prokuratora wyłudzili od starszych osób co najmniej 500 000 zł. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza rozstrzygnie sprawę ataku Rosjan na ukraińskie okręty wojenne w okolicach Cieśniny Kerczeńskiej. 500 zł już na pierwsze dziecko, niezależnie od tego, ile zarabiają rodzice. Tak będzie od lipca, jeśli prezydent podpisze ustawę. Wczoraj bez poprawek przyjęli ją senatorowie. Według Łukasza Mikołajczyka z Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja poprawi sytuację materialną rodzin. Począwszy od szerokiego zaplecza codziennego, czyli ubrania, jedzenie, poprzez różnego rodzaju płatne zajęcia dodatkowe, z których korzystają, poprzez udział w wycieczkach. Zmiany poparli także senatorowie opozycji, a Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej chce jeszcze mocniej rozszerzyć program 500+. Mam na myśli kwestię uwzględnienia sytuacji rodzin, których dzieci studiują. Z danych Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że po zmianach program obejmie 6 800 000 dzieci. W tym roku zostanie na niego przeznaczonych około 31 miliardów złotych, w przyszłym 41 miliardów. Udawali policjantów i w ten sposób mogli wyłudzić od starszych osób nawet 500 000 zł, i to zaledwie w ciągu kilku miesięcy. W końcu zatrzymani zostali przez prawdziwych funkcjonariuszy. Centralne Biuro Śledcze Policji na terenie Warszawy i Łomży zatrzymało 8 osób. To mężczyźni i kobiety. Śledczy rozpracowują gang od wielu miesięcy. Więcej na ten temat wie Mariusz Pieśniewski. W śledztwie pierwsze zatrzymania miały miejsce w sierpniu zeszłego roku. W ręce policji wpadli członkowie gangu wykonujący rolę logistyka, werbownika i odbierającego pieniądze od oszukanych osób. Schemat działania był znany z innych tego typu grup przestępczych. Dzwoniono do starszych osób i udając krewnych proszono o pomoc finansową. Następnie kolejny przestępca telefonował z informacją, że jest prowadzącym śledztwo policjantem CBŚP i żeby złapać oszustów na gorącym uczynku, trzeba przekazać im wysoką kwotę pieniędzy. Wyłudzone w ten sposób środki trafiały za granicę. W prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. 3 osoby osadzono w tymczasowym areszcie, pozostałe objęto policyjnym dozorem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, że oszuści, którzy działali głównie na terenie Warszawy, podawali się także za prokuratorów. Jedna z pokrzywdzonych osób miała im przekazać 70 tysięcy złotych, 40 tysięcy dolarów, 2000 franków szwajcarskich, 15 sztabek złota i biżuterię. Rodziny 24 więzionych w Rosji ukraińskich marynarzy nie tracą nadziei, że wkrótce zobaczą swoich bliskich. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza zajmie się dziś sprawą rosyjskiego ataku na ukraińskie okręty wojenne w okolicach Cieśniny Kerczeńskiej. Posiedzenie odbędzie się w Hamburgu. Rosja nie weźmie w nim udziału. W listopadzie ubiegłego roku Rosjanie na wodach neutralnych ostrzelali ukraińskie jednostki i zajęli je. Od tamtej pory przetrzymują ukraińskich marynarzy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ołena Kostyszyna, siostra jednego z uwięzionych ukraińskich marynarzy, jest przekonana, że wszelkie działania w kierunku ustalenia sprawiedliwości są potrzebne. Musimy coś zrobić. Staramy się, aby sprawa naszych chłopców była wciąż przypominana. To bardzo ważne, bo są przetrzymywani nie z powodu naruszenia prawa, a z powodów politycznych. 3 niewielkie jednostki ukraińskiej marynarki wojennej zostały zaatakowane przez Rosję podczas próby przepłynięcia z Morza Czarnego na wspólny ukraińsko-rosyjski akwen Morza Azowskiego. Cieśnina Kerczeńska, przez którą okręty próbowały przepłynąć, została zaanektowana w 2014 roku przez Rosję wraz z nielegalną aneksją Półwyspu Krymskiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na bulwarach wiślanych w Warszawie można już podziwiać ponad 60-metrowy mural. To zapowiedź festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Mamy tu rzekę, dużo ryb i wodorostów. Kolejnym tematem, do którego nawiązuje, jest oczywiście muzyka i radio, więc mamy pływający radioodbiornik. Trzeba przyjść i zobaczyć naprawdę, bo to ciężko tak opisać. Zapraszała autorka muralu Charlie Bajka. A redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek przekonuje, że muzyka folkowa jest dla wszystkich. Te bulwary nadwiślane zawsze wiosną, latem skupiają warszawiaków. Muzyka ludowa i muzyka folkowa to też jest coś, przy czym można się bawić, co może być częścią takiego codziennego życia miasta również. Początek festiwalu folkowego już za tydzień. Będą artyści nie tylko z Polski, także z różnych zakątków świata. Tym zaproszeniem kończymy serwis Trójki. 8:30 wiadomości w skrócie. A Krzysztof Łaniewski ponownie ze sportem oczywiście. Angielska dominacja. W finale Ligi Europy, tak jak w finale Ligi Mistrzów, spotkają się drużyny z Premier League. Mało tego, to będzie wewnętrzny pojedynek ekip z Londynu. Chelsea ze sporymi kłopotami, bo dopiero po rzutach karnych poradziła sobie z Eintrachtem. Arsenal z kolei z łatwością odprawił Walencję. Wczoraj ograł ją na Mestalla 4-2. Hat-tricka ustrzelił Pierre-Emerick Aubameyang. Zostajemy w Hiszpanii. Tu w Madrycie coraz więcej wiadomo w prestiżowym tenisowym turnieju ATP. Na przykład to, że w ćwierćfinale nie zagra Hubert Hurkacz, choć był bardzo blisko. W spotkaniu z Saszą Zwieriewem wygrał pierwszy set do 3, w drugim prowadził z przewagą przełamania, ale ostatecznie przegrał do 4. Taki sam wynik padł w trzeciej decydującej partii. Szkoda. Dalej grają za to faworyci, na przykład Nowak Djokovic, Rafa Nadal czy Roger Federer, dla którego wygrana z Gaelem Monfisem była zwycięstwem numer 1200 w karierze. Dodam jeszcze, że z turniejem deblowym pożegnali się Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Łatwo 2-2 ograli ich João Sousa i Guido Peja. Trzeba im przyznać, że zagrali bardzo dobrze, przede wszystkim te decydujące piłki, czyli 4 z tych no-edów tak zwanych, 4-4 wygrali i tak się ten mecz ułożył. Uważam, że żeśmy słabo weszli w to spotkanie. Trzeba przyznać, że zasłużenie wygrali. Mówił Łukasz Kubot. W kraju ciekawie zrobiło się w ćwierćfinałach w koszykarskiej ekstraklasie. Legia w Warszawie 100-94 pokonała Arkę Gdynia i zrobił się remis po 2. Obrońca Arki Jakub Garbacz był pytany, czy aby oni koledzy nie zlekceważyli legionistów. Nie można tak powiedzieć, no ale mecz trwa 40 minut, trzeba być skupionym przez 40 minut, no i tak musimy podejść też w niedzielę. No, Legia postawiła nam ciężkie warunki, zagrali świetne zawody, walczyli, no my gdzieś zgubiliśmy ten nasz styl. Decydujący o awansie do półfinału mecz w niedzielę w Gdyni, a za oceanem w NBA też play-offy, a w nich Philadelphia 76ers pokonała Toronto Raptors 112-101, a Portland Trail Blazers 119-108, Denver Nuggets. Jeszcze ważna informacja dla kibiców żużla, głównie tych z Wrocławia. Nie będzie dziś meczu Betardu Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów. Tor po opadach deszczu po prostu nie nadaje się do jazdy, a dziś znów ma padać. Spotkanie zostało przełożone na 14 czerwca. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Miał pan kłopot ze słowem ćwierćfinał, proszę powtórzyć. Ćwierćfinał. Dobrze, zaliczone, panie Krzysiu, dziękuję. Pogoda? Pogoda będzie zachmurzona. Możliwe są przejaśnienia, a w drugiej części dnia możliwe w wielu miejscach burze. Temperatura 14 w Białymstoku za Kopanem, 15 w Suwałkach, w Opolu, Katowicach i Rzeszowie 16, w Szczecinie, w Koszalinie, to zaskoczenie, nie byłem pewien. A jednak w Koszalinie, również w Poznaniu, Kielcach, we Wrocławiu i Krakowie 17, w Łodzi, w Warszawie 18, Bydgoszcz 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując iPhone 6s, 32 GB pamięci i funkcja 3D Touch, otrzymasz 150 zł rabatu i zapłacisz tylko 1249 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I've tried so hard to stop my heart from breaking. I'm facing this big city where there are oh so many, and suddenly it all transformed. I truly feel reborn. The commoner turned to king when you flip the situation. The commoner turned to king. Now I'm living in a palace. Cavalcade, royal way. And it's all because of you. Whoa. Underprivileged, I kept on wishing and hoping for that special someone who could kick the door wide open. I'm facing this big city where there are oh so many, and suddenly it all transformed. I truly feel reborn. The commoner turned to king when you flip the situation. Cause since we got together, I've been up on the throne, operating a nation. Zapraszamy do reklamy. Już w ten weekend MediaMarkt zaprasza na targi Electronics Show do Ptak Warsaw Expo. Przyjdź i skorzystaj z 15% rabatu na zakup dowolnego produktu w strefie MediaMarkt. Na przykład kupując srebrną cichą lodówkę Samsung z klasą energetyczną A++, technologią All Around Cooling No Frost, zapłacisz tylko 1784 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Partii Teraz, kandydatka do Parlamentu Europejskiego z listy Wiosny w Warszawie. Witam. Dwójka na liście numer dwa, tak? Dobrze? Tak, witam, dzień dobry państwu. Czy pozostaje pani w Partii Teraz z sentymentu dla Ryszarda Petru, z poczucia, nie wiem, lojalności? Ponieważ naturalne byłoby przejście do Wiosny. Bardzo ważne jest dla mnie to, żeby z wszystkimi osobami, z którymi współpracuję, mieć zawsze bardzo dobre kontakty i zachowywać się lojalnie. Po drugie, pracuję cały czas w parlamencie polskim i żeby móc dobrze wywiązywać swoją pracę, muszę być w kole. Bo wtedy mam możliwość częstszego wypowiadania się, bo gdybym była posłanką niezależną, to mam 6 minut na całe posiedzenie. A jak jestem w kole teraz, to te 6 minut mogę mieć do każdego projektu, czyli który jest. To jest taka kalkulacja, nie tylko lojalność. Ale żeby było jasne, z Ryszardem Petru mam cały czas dobre stosunki. Serdecznie go też pozdrawiam. Startuję. A z Robertem Biedroniem? Też bardzo dobre. Z Robertem znamy się wiele, wiele lat i we Wiośnie czuję się tak, jakbym była u siebie. A coś panią powstrzymuje przed przejściem do Wiosny? Czy tylko, czy to jest to, czy pani mówiła? Nie, mówiąc zupełnie szczerze, tylko to, co mówiłam, to też byłoby chyba trochę niepoważne, gdybym nagle znalazła się w kolejnej partii w przeciągu pół roku. To... Zobaczymy, co będzie 26 maja. Startuję z wiosny, wspieram wiosnę, czuję się tam bardzo dobrze i mam nadzieję, że wiosna będzie taką mocną siłą polityczną już w parlamencie polskim za chwilkę. Wczoraj media obiegła taka przykra informacja o mobbingu w wiośnie. Jak to pani odebrała jako osoba szczególnie na te sprawy wyczulona? Przede wszystkim chciałabym pozdrowić tego chłopaka i bardzo jest mi przykro, że to, co opisał, miało miejsce. Po drugie, w takiej sytuacji... W Lublinie, tak. W takiej sytuacji trzeba zachowywać się bardzo szybko i sprawnie. Wiosna, zarząd wiosny od razu wydał oświadczenie, skontaktował się z tym chłopakiem, sprawa jest w toku. Jest osoba we wiośnie odpowiedzialna za to, to jest Gabrysia Morawska, która z tego, co wiem, skontaktowała się z tym chłopakiem i sprawa będzie wyjaśniona. Żaden mobbing w żadnej firmie, organizacji nie powinien mieć miejsca i trzeba po prostu z tym walczyć od razu. Jeśli wiosna zdobędzie mandat w Warszawie, to może być pani mandat, bo pierwszy na liście Robert Biedroń zapowiada, że do Brukseli nie pojedzie. Robert Biedroń jest liderem listy i motywuje nas wszystkich do pracy. I ja się bardzo z tego cieszę, dlatego że jest liderem wyjątkowym, liderem, który pociąga za sobą tłumy. Ja to widzę na ulicach, na różnych spotkaniach i powiem pani, że to jest fenomenalne i niesamowite. A najfajniejsze jest w tym wszystkim to, że wokół Roberta zgromadziło się bardzo dużo młodych ludzi, którzy wcześniej nie byli zainteresowani działaniem w polityce. No tak, jak państwo tworzyli Nowoczesną, to nie było też takiego pospolitego ruszenia, takiego entuzjazmu? Był entuzjazm, było pospolite ruszenie, ale nie było tak dużo młodych ludzi, jak jest teraz. To jakby też patrzę na ten proces i widzę, że rzeczywiście Robert Biedroń przyciągnął młodych, takich na przykład w wieku mojego najstarszego syna, tak, 21-latków, studentów. I to jest super, bo to też jakby uzupełnia tę ofertę dla osób, które nie były zainteresowane i powinniśmy generalnie temu kibicować. A czy to jest uczciwe postawienie sprawy, kandydować bez zamiaru objęcia mandatu? To nie jest oszustwo? Nie, to jest szczere i uczciwe. Bo ale to, co to jest szczerego? Ponieważ na liście... W lokalu wyborczym, na karcie do głosowania, nie będzie adnotacji, że Robert Biedroń tutaj kandyduje, ale się nie wybiera. I zakładam, że nie wszyscy śledzą wszystkie wypowiedzi i mogło im to umknąć, prawda, że zapowiada taki ruch. To, co najbardziej cenię w Robercie, to szczerość i autentyczność. On wielokrotnie o tym mówił. Natomiast na liście wiosny jest 10 osób tutaj w Okręgu Warszawskim i każdy będzie mógł wybrać tego kandydata, który mu najbardziej odpowiada. Poza tym jesteśmy jedną drużyną, 10 osób, naprawdę fantastycznych. Tak, ale ja tylko pytam, czy to nie jest nieuczciwe? Nie, uważam, że mówienie o tym, byłoby nieuczciwe, gdyby to ukrył, tak? Bo jest mnóstwo kandydatów, którzy startują i być może będą takie sytuacje, że ktoś wystartuje z jakiejś listy. Ale to możemy wrócić do tej rozmowy, ale może będzie tak, że ktoś wystartuje, dostanie się i nagle powie, a to ja jednak ustąpię miejsca i tak dalej. Robert otwarcie o tym powiedział i ja cenię coś takiego. W każdym razie pani z mandatu nie zrezygnuje, jeśli do Parlamentu Europejskiego się dostanie. Nie zrezygnuje. Ale powiem pani szczerze, że walczymy z Robertem w Warszawie i z całą listą o 2 mandaty w Warszawie. Wczoraj zaprezentowała pani, jak to pani sama określiła, kreatywny spacer z hasłami. Zauważyła pani? Oczywiście, ja wszystko zauważam. Strasznie mi miło. Z którymi wybiera się pani do Parlamentu Europejskiego. Na czym polega kreatywność tego spaceru? No bo to jest taki zwykły spacer, tam w tyle są plakaty z hasłami. A, to nie są plakaty, to są obrazy Tomasza Cebo, toruńskiego artysty. Muzykę też stworzyli toruńscy artyści, czyli Tomasz Cebo i Jan Gębala. To są artyści, którzy są ze mną na drodze politycznej czyli z samego początku. Czyli kreatywność, że to artyści, tak? Jest to kreatywne, dlatego że uważam, że trzeba inwestować w polskich artystów. Robię to za każdym razem, kiedy mowę robię. Natomiast kreatywne jest to, że to jest zainspirowane filmem Paula Sorrentino, Młody papież. Chodziło mi o to, żeby odejść trochę od tej sztampy kampanijnej, bo te spoty wszystkie generalnie są nudne. I wie pani, nawet jeżeli się nie dostanę do Parlamentu Europejskiego, to chciałabym, żeby wrażenie było bardzo pozytywne. Ale czy ten spot nie jest nudny? Pani tylko tak się przechadza, tak refleksyjnie, tu jeden bo obraz, to jest... tu drugi obraz. I to nie jest nudne? To jest artystyczne. Pani redaktor, to jest jeden z trzech, ponieważ będzie taki trio, wszystkie te... Ale też inspirowane ale się cieszę, że w ogóle filmami, nie, tak? Nie. Wszystkie te trzy klipy, które się pojawią się jeszcze dwa, mają jeden ten sam szczegół. To jest mój czerwony płaszczyk. Dlaczego jest spacer? W czerwonym płaszczyku mi się nie, to jest ten płaszczyk, który miałam w Watykanie, jak miałam spotkanie z papieżem. Ale powiem pani jedną ciekawą rzecz. Kręciliśmy klip, który za moment się ukaże w Warszawie. To byłam zszokowana, ale też dawało mi to trochę do myślenia. Zaczepiali mnie ludzie i pytali się mnie, czy to jest ten płaszcz, który miałam u papieża. I czy mogą go dotknąć. I okazuje się, że dla ludzi to nasze spotkanie wtedy w Rzymie było naprawdę czymś bardzo istotnym. No to może teraz o tych hasłach. Dotyczone ochrony standardów demokracji i praworządności, praw kobiet, równych praw dla społeczności LGBT, ochrony przyrody i środowiska, praw osób niepełnosprawnych, pieniędzy na kulturę i sztukę i jednym z haseł jest też rozliczenie Kościoła za pedofilię. Pani poseł, jak Parlament Europejski miałby rozliczać Kościół za pedofilię? Parlament Europejski, jak wszyscy wiemy, nie ma żadnych narzędzi, żeby się tym zająć, ale Parlament Europejski jest takim plenum i daje bardzo duże możliwości na mówienie o tym. I ja oczywiście mam świadomość tego, że są dyrektywy, regulacje i tak dalej, a ja mam inny plan. I to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, ponieważ ja pracuję tak naprawdę nad tym postulatem z organizacjami międzynarodowymi już od roku i wiem, że będę miała tam duże wsparcie, bo już mam kilka osób, które będą mnie wspierały w Brukseli, aby o tym problemie, nie tylko o Polsce, o pedofilii w Polsce, ale w ogóle o pedofilii Kościoła katolickiego w Europie mówić na arenie międzynarodowej. I czy co chodzi o jakieś, nie wiem, sympozja, spotkania? Tak, dokładnie, sympozja, spotkania, ale jest jeszcze czyli jedna rzecz. Bardziej na terenie Parlamentu Europejskiego w gronie eurodeputowanych i gości zaproszonych niż na forum Europarlamentu. Jest jeszcze jedna rzecz, nad którą debatują od kilkunastu miesięcy prawnicy skupieni wokół organizacji międzynarodowej ECA, która skupia takie fundacje jak chociażby Fundacja Nie Lękajcie Się z całego świata. I przygotowywany jest pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Wiem, że generalnie nie ma jeszcze takich narzędzi, takich powiedzmy wprost, które mogłyby doprowadzić do procesu, ale taki proces odbył się kilka lat temu z inicjatywy Organizacji Amerykańskiej SNAP, która skupia ofiary pedofilii. Wtedy oni przegrali, ale wydaje mi się, że teraz świadomość ludzi w Europie w ogóle na, jeżeli chodzi o pedofilię wśród księży jest o wiele, wiele większa i myślę, że z pomocą osób, z którymi już współpracuję, które na przykład też dzisiaj goszczę u siebie w Sejmie z organizacji European Parliamentary Forum i robimy o godzinie 15 debatę na temat organizacji fundamentalistycznych, z tymi osobami jestem w stanie, myślę, zrobić więcej niż samodzielnie jako pojedyncza posłanka tutaj w polskim parlamencie, no bo tutaj jestem sama. Ale coś pani mówiła o prawie, czy chciałaby pani doprowadzić do tego, żeby w Unii Europejskiej powstało jakieś ustawodawstwo, które by pomogło w, nie wiem, likwidacji problemu? Panie redaktor, tak naprawdę o co mi chodzi? Chodzi mi o to, aby pokazać prawdę i żeby nie być ślepym na zło, które się dzieje wokół nas, żeby o tym mówić. Myślę, że film Tomasza Sekielskiego, który premierę ma jutro o godzinie 14.30 dla internautów w sieci. Ja będę na premierze o 12.30 dla osób, które wpłacały na ten film. Myślę, że takie rzeczy doprowadzą do zupełnie innego spojrzenia na sprawy Kościoła. A jeśli chodzi o prawa kobiet, to co pani ma na myśli? O jakie prawa przede wszystkim chciałaby się pani upominać w Parlamencie Europejskim? Wspólnie z posłankami międzynarodowymi z innych krajów, z którymi współpracuję w ramach EPF-u, to jest ta organizacja międzynarodowa, która dzisiaj gości u mnie w parlamencie, chcielibyśmy doprowadzić do stworzenia i też z wiosną Europejskiej Karty Praw Kobiet, czyli doprowadzenia na przykład do tego, aby kobiety, jeden z postulatów, aby na przykład kobiety miały równe płace, tak jak mężczyźni. O tym na przykład mówił Frans Timmermans, jak gościł Roberta Biedronia kilka tygodni temu. Można to zrobić ustawowo i wiem, że socjaliści, demokraci będą też do tego doprowadzać, żeby to powstało, a ja bym chciała po prostu w tym uczestniczyć. To taki jeden przykład. Czy według pani Unia Europejska powinna ujednolicić prawo we wszystkich krajach członkowskich dotyczące aborcji, wbrew obowiązującej teraz regule, że te kwestie reguluje ustawodawstwo krajowe? Wydaje mi się, że mogłaby powstać inicjatywa obywatelska. Trzeba zebrać 1 milion podpisów, żeby zacząć debatę na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że gdyby państwa z Unii Europejskiej przestrzegały karty praw podstawowych i karty i praw człowieka, to nie mielibyśmy w ogóle tej debaty. Tak? Natomiast przez to, że są organizacje fundamentalistyczne, chociażby takie jak Ordo Iuris, które wprowadzają, chcą wprowadzić do debaty europejskiej właśnie takie rzeczy, o których pani mówi, mamy tę debatę, którą mamy. Pani poseł, już pani mówiła o kwestii pedofilii, pani się tym zajmuje od dłuższego czasu. A w kampanii wyborczej urosła do jednego z głównych tematów właśnie tejże debaty przed wyborami. Sprawa stosunku do kościoła i do religii. Czy to jest dobre? Czy to jest rzeczywiście taki temat europejski? To jest znak czasów. Przed 89 rokiem Kościół miał bardzo pozytywny wpływ na walkę z komuną. I ja to bardzo doceniam, tak? Szczególnie w Polsce. Natomiast po 89 roku wszystkie partie, które były u władzy, niestety za bardzo żyły w takiej symbiozie z Kościołem, dając Kościołowi więcej niż innym. I niestety wszyscy na tym tracimy. Nie ma żadna partia rządząca nie zwracała uwagi na przypadki pedofilii. Ale czy ta kwestia jest potrzebna w debacie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Pani redaktor, ta kwestia po prostu wyrosła ze społeczeństwa. Ona sama wyrosła, tak? Tak, oczywiście. Nikt się go nie inspirował. Absolutnie nie. Ona wyrosła, ludzie tego oczekują. Powiem pani, że zbieramy teraz z Kongresem Świeckości podpisy pod obywatelskim projektem Świeckie Państwo. I jeszcze 2-3 lata temu trzeba było podchodzić do ludzi i prosić ich o podpis. A ja byłam na warszawskiej patelni 2 dni temu i zbierałam na 2 ręce i ludzie ustawiali się w kolejkach. Ludzie patelnia chcą to po prostu. Takie wejście do metra. Dokładnie, mówię w Warszawie. Nie warszawiaków. Informacja? Także jest taka potrzeba, ludzie chcą, ludzie to widzą, chcą tego wyjaśnienia i niestety Kościół sam sobie strzela trochę w stopę, dlatego że jakby pokazuje, że nie chce tego wyjaśnienia. Tak? No dobrze, pani poseł, ale co pani chciała przekazać i komu, zamieszczając na swoim profilu społecznościowym zdjęcie Matki Boskiej z aureolą, to zdjęcie, które z aureolą tęczową, to zdjęcie, które wywołało takie poruszenie. To była akcja wymyślona przez Martę Lempart ze Strajku Kobiet, żeby wesprzeć Elżbietę Podleśną. My się dowiedzieliśmy o aresztowaniu Elżbiety Podleśnej, naszej koleżanki aktywistki, około godziny 15:00 i to było takie wsparcie dla niej. Czyli to było wsparcie. A jaki według pani był sens naklejania tego wizerunku, czy też wyrazu artystycznego, jak to się teraz określa, no na różne takie miejsca, gdzie są naklejane zupełnie inne informacje, na przykład o segregacji odpadów, prawda? Wie pani co, ja nie wiem, gdzie to było naklejane. Ja jestem zadziwiona, że na przykład w Licheniu widziałam wczoraj na tym takim ryneczku przed wejściem do sanktuarium są na przykład majtki, biustonosze, koronkowa bielizna z Matką Boską. Ja tego nie rozumiem, tak? Dlaczego coś takiego jest umieszczane. Natomiast no dobrze, ale Elżbieta jeżeli, Podleśna... Ale jeżeli to by było umieszczane tak, jak rzeczywiście, zresztą są zdjęcia tego na pojemnikach, na odpady, na przenośnych toaletach, no to by było okej? Dla mnie nie okej by było, gdyby na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej była zamieszczona swastyka. Dlatego, że swastyka obraża i jest symbolem zakazanym. Tęcza nie obraża. No, ale ja teraz nie pytam, czy tęcza obraża, tylko pytam, czy wizerunek Matki Boskiej, który jest drogi dla bardzo wielu katolików, powinien być naklejany w takich miejscach. I o co tu chodzi? Znaczy, dla mnie, ja nie mam z tym problemu. I co się chce wyrazić w ten sposób? Ja nie mam z tym problemu, ja tego nie widziałam. Nie wiem, kto to nakleił. Jeżeli ktoś to nakleił, no to trzeba by jego zapytać. Ja bym czegoś takiego nie zrobiła. Natomiast nie ma dla mnie żadnego problemu w tym, że tęcza jest w auroli Matki Boskiej Częstochowskiej. Ona wygląda pięknie w tym, ponieważ tęcza jest symbolem nadziei, wolności i takiego poczucia szacunku. Ale wszyscy wiedzą, że są różne tęcze. Jest jedna tęcza LGBT i druga ta. Pani tęcza. Redaktor, ale tęcza jest też w Biblii. Jakby to no już tak, też nie chcę o tym mówić, o przymierzu. Kolorów, ale to już nie mówmy o tym. I na zakończenie zapytam o zapowiadany protest niepełnosprawnych, zapowiadany na 23 maja, tuż przed wyborami. Mhm. To nie jest wpisywanie w kontekst wyborczy, polityczny tego protestu? Niepełnosprawne osoby są niepełnosprawne dzisiaj, jutro, pojutrze, każdego dnia. Mówię o 272 tysiącach osób, będą które... też 27 maja. Ten protest, z tego co wiem, który organizuje Iwona Hartwich i osoby z niepełnosprawnością od urodzenia, jest odpowiedzią na tak zwaną piątkę Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, rok temu... Ja pytam tylko o termin, nie w ogóle o istotę protestu. Iwona Hartwich powiedziała kiedyś, moje dziecko jest niepełnosprawne 3 dni przed wyborami i 3 dni po wyborach. Po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Joanna Scheuring-Wielgus, Partia Teraz, kandydatka wiosny. Kandydatka wiosny, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Lite 64 GB z przednim aparatem 16 megapikseli otrzymasz 100 zł rabatu i zapłacisz tylko 849 zł. A kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrzę na zegar i wierzę oczom. 8:30. Krzysztof Żyblewski i skrót. W południe trzecia sesja obrad Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Ma w niej uczestniczyć premier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że dyskusja będzie miała charakter roboczy. Będzie 5 tematów. Nauczyciel w systemie edukacji, jakość edukacji, nowoczesna szkoła, uczeń w systemie edukacji oraz rodzic w systemie edukacji. Poprzednio w obradach nie wzięli udziału przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Obecna była Oświatowa Solidarność. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło zatrzymanie przez wenezuelski aparat bezpieczeństwa wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Edgara Zambrano. Resort dyplomacji podkreśla, że takie działania uderzają w międzynarodowe wysiłki na rzecz znalezienia pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu. MSZ zaapelowało o natychmiastowe zwolnienie wiceprzewodniczącego parlamentu, poszanowanie jego immunitetu poselskiego i zapewnienie mu bezpieczeństwa. Jeden z najbliższych współpracowników Juana Guaido został zatrzymany w środę w nocy. Międzynarodowy Trybunał Praw Morza w Hamburgu zajmie się dziś sprawą rosyjskiego ataku na ukraińskie okręty wojenne w cieśninie Kerczeńskiej. W listopadzie zeszłego roku Rosjanie na wodach neutralnych ostrzelali ukraińskie jednostki, następnie zajęli je i do tej pory przetrzymują 24 marynarzy. Ukraina uważa ich za jeńców wojennych, Rosja zaś za osoby, które nielegalnie przekroczyły jej granice. Sprawę rozstrzygnąć ma dziś Międzynarodowy Trybunał. Pełny serwis Trójki o 9:00 zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Kupujemy mniej smartfonów, ale ich ceny są wyższe. W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż telefonów spadła o 5% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy poprzedniego roku, ale to ujęcie w sztukach. Jeśli chodzi o wartość sprzedaży, to wzrosła ona rok do roku o 1%. Według danych GfK, cytowanych dzisiaj przez Dziennik Rzeczpospolita, od stycznia do końca marca Polacy kupili około 2 milionów smartfonów. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców chce wprowadzenia dla małego biznesu dobrowolności składek ZUS. Według Adama Abramowicza jedną z poważniejszych przeszkód prowadzenia działalności gospodarczej jest właśnie wysokość składek społecznych, które co miesiąc muszą odprowadzać mikro, małe i średnie firmy. To ponad 1300 zł. Według propozycji rzecznika samozatrudniony mógłby sam zdecydować, czy chce pozostać w systemie powszechnym, czy wybrać inną formę ubezpieczenia lub oszczędzania. Ryczałtowy ZUS dla przedsiębiorców obowiązuje w Polsce od lat. Jest systemem, który ja bym nazwał zabójcą miejsc pracy w Polsce. Dlaczego on jest utrzymywany przez tyle lat, skoro wywołuje takie negatywne skutki? Nie wiemy. 2/3 badanych przedsiębiorców wskazuje, że składki na ubezpieczenia społeczne są za wysokie. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut IPC na zlecenie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dziś rozpoczynają się dni otwarte funduszy europejskich. Potrwają do niedzieli. Celem inicjatywy jest promowanie i prezentacja efektów działania funduszy europejskich. W sumie odbędzie się ponad 800 wydarzeń w całej Polsce, mówi Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Praktycznie we wszystkich większych miastach Polski i to nie tylko w miastach wojewódzkich, gdzie będą organizowane różnego rodzaju imprezy przez urzędy marszałkowskie, również przez nasze urzędy wojewódzkie, które będziemy chcieli, żeby pokazywały, co robimy w naszym kraju. Więcej na stronie dniotwarte.eu. Ekonomia w Trójce wróci po 9:00. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza na audycję Winien i Ma. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. No i proszę Państwa, będzie tak, że przed nami pochmurny dzień, ale możliwe są przejaśnienia. W drugiej części tego dnia na zachodzie, południu i w centrum możliwe burze. Temperatura nie najgorsza, 14 stopni w Białymstoku i Zakopanem, w Suwałkach 15, w Opolu, Katowicach i Rzeszowie 16. Z kolei tu mamy sporą listę miast. Szczecin, Kołobrzeg? Na K w każdym razie. Poznań i potem na K Kielce i na K Kraków i Wrocław. Tam wszędzie 17, w Łodzi i Warszawie 18, a na B w Bydgoszczy 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Nazywa się Volvo S60. Przyjdź na dni otwarte 10 i 11 maja i zobacz je na żywo. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A za chwileczkę usłyszymy piosenkę dnia trójkową, dzisiejszą. Jej tytuł Breaking Down the Door. A wykonawca? Stary znajomy. Santana. To ja od bażantów, proszę pana, a właściwie od jaj. Bardzo się cieszę, że pan Wojciech tyle czasu poświęcił i tyle troski jajom tej bażancicy, którą spłoszyłem wczoraj wieczorem niestety, nie dzisiaj, tylko wczoraj wieczorem. No i nie wróciła rzeczywiście, jaja już są zimne, także poradzić już się nie poradzi. Natomiast dobrze by było, gdyby pan redaktor Mann prowadził częściej takie audycje, na przykład wieczorem też, bo wtedy bym zadzwonił, to wtedy można by od razu uzyskać odpowiedź, bo bardzo troskliwie się tym zajął. No, starałem się jak mogłem, ale nie wiedziałem, że jaja już zimne. Bardzo mi przykro, ale dziękuję za wdzięczność. Staramy się stać frontem do słuchacza. A teraz frontem stoi nas Trójka, bo nie jestem już sam w studiu. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. Już staram się opanować drżenie głosu, bo wzruszyłem się. I to przejdziemy może do wykonu, bo piosenkę przyniosłem. Bo przechodziłem akurat i zakładałem, że będę przechodził i pomyślałem sobie, że coś napiszę. I to wszystko się złożyło. I to się tak złożyło, taki zbieg okoliczności. Niesamowite. I wie pan co, tylko mam problem, bo nie wiem, czy to jest dobra piosenka, ale mam pewność, że jest to piosenka słuszna. Bo, proszę pana, jeżeli jest słuszna, to ona to już jest dobra. To ona jest już dobra, dzięki. Właśnie o to chodzi, bo to jest taka piosenka o samotności, na którą tylu z nas się uskarża. I ja też bardzo często. I to jest właśnie piosenka o tym, żeby właśnie się odnaleźć, odłączyć się od tych garstki milionów malkontentów i dołączyć do zwartej grupy aktywistów. I właśnie, żeby więcej się gimnastykować, mniej śpiewać troszeczkę, żeby nie przeszkadzać, tylko poprzeć. O tym to jest. I na pewno człowiek w grupie poczuje się raźnie. I ja nazwałem tę piosenkę... A czy to już jest ta piosenka, czy znalazł się wstęp? To jest Parlando. I jeszcze teraz podam tytuł i już gramy. Utwór nosi tytuł roboczy Szybka ballada o zmianie fryzury. Aha. Czyli wszystko jasne, prawda? Tak. To trudno się spodziewać bardziej wyjaśniającego wszystko tytułu. No to już zagramy ją w takim razie. Jest prosta. To raz, dwa, trzy... To ustalimy sobie tempo. To już cały aranż, tam nic więcej nie ma. Jako że do świtu ledwie chwilka, sprężam się i kreślę słów tych kilka. W pierwszej chwili sam nie wiem o czym to, lecz już w drugiej mam jasność pełną, bo prosto z ekranu, gdzie w ciemności serwisu jarzy się powtórka samych wesołych wiadomości. Radosny strumyk, raźno córka, prosto z ekranu, gdzie w ciemności serwisu jarzy się powtórka samych wesołych wiadomości. Ciurka, ciur, ciur, ciur, ciur, ciur. Ciur, ciur, ciur. Ciurka. Ciur, ciur, ciur, ciur, ciur. Strumyk i druga zwrotka. Jako że do świtu tak niewiele, prędko się radością swą podzielę. Samotności precz, odnalazłem się, przeszkadzałem, lecz teraz poprzeć chcę, a komuś źle niech ruszy głową. Zamiast użalać się i biedzić, zrobi se włosy natęczowo, a ktoś na pewno go odwiedzi. Niech ruszy głową, zamiast użalać się i biedzić, zrobi se włosy natęczowo. A na pewno ktoś przyjdzie, powie: dobry Boże, jak ci ładnie w tym kolorze, yeah. W tym kolorze, to znaczy w kolorach. Niech ktoś dzwoni po doktora, sytuacja trochę chora, la la la la la la. Śpiewam ja, Krzychu gra. Yeah, yeah, yeah, yeah. Teraz się. Wokaliza właśnie, żeby coś się zadziało muzycznie też właśnie, to tak właśnie. Taka w ostatniej taka chwili propozycja. Się zorientował. No szczerze mówiąc, wcześniej nie była przewidziana, a nagle pojawiła się spontanicznie. Koncentrowała na publicystyce. Tak, a potem że w wokal poszedłem. Ja bym oczywiście dyskutował, czy istnieje słowo biedzić, ale chodziło panu o rym. Rozumiem? O rym, oczywiście. Jak to biedzić nie istnieje? Istnieje. Biadolić. Ale biedzić, można się biedzić. Jakby pan użył słowa biadolić to mogło mi się wszystko... Niecenzuralny rym. Mogło mi się wszystko pomieszać. Właśnie, także dziękuję, że pan uchronił nas przed... Biadoleniem właśnie. Nieobyczajnym biadoleniem. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawłok, czy może pan na pożegnanie ten okrzyk z początku powtórzyć? Mi się jak podoba. To było? Jakieś takie... No taki kogut trochę, tak. Bo ja mutacje przechodzę właśnie, to stąd. To teraz niech pan sobie jakoś w kąciku poradzi, a my posłuchamy tego, co ma Marcin Pośpiech dla nas. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś zajrzymy do kraju, na którym w ostatnich dniach znów skupiła się uwaga świata. Iran, bo o nim mowa, przed laty został uznany przez Stany Zjednoczone za jedno z państw z tak zwanej osi zła. Teraz na linii Waszyngton-Teheran znów iskrzy i trudno przewidzieć, czym tym razem ten konflikt się zakończy. My nie będziemy rozmawiać jednak o polityce, ale o Irańczykach. Sporo czasu na rozmowach z nimi ostatnio spędziła podróżniczka Agnieszka Gościniewicz. Zupełnie przez przypadek trafiliśmy do takiego miasta, które się nazywa Khur. Trafiliśmy do hotelu, który prowadził taki starszy człowiek z żoną, z dwoma córkami. Obie dziewczyny znały angielski, więc przegadaliśmy bardzo dużo. O tym, jacy są w Iranie ludzie. Jacy są ludzie? Ludzie przede wszystkim są bardzo otwarci. Myśmy na przykład poznali człowieka, z którym przegadaliśmy cały wieczór. Z tej rozmowy ja wyciągnęłam taki wniosek, że rząd to jest jedna rzecz, a ludzie to jest druga rzecz. On mi powiedział takie zdanie, my jesteśmy więźniami w naszym kraju. My nie możemy wyjechać. To jest problem, żeby wyjechać. Trzeba się bardzo postarać. Powiedział również, że dla niego ten islam tak naprawdę to nic nie znaczy. Oczywiście my żyjemy w takim społeczeństwie. Ja nie mówię o tym głośno, no bo nie mogę mówić o tym głośno, ale ja chcę żyć, ja chcę być wolnym człowiekiem, ja chcę mieć możliwość poznawania ludzi, dlatego uczę się języka, dlatego staram się takich ludzi gdzieś wyłapywać i rozmawiać z nimi. Bardzo często zaczepiali nas ludzie na ulicy. Pierwsze pytanie, skąd jesteś? Drugie pytanie, czy znasz angielski? Trzecie pytanie, czy ja mogę z tobą porozmawiać? O co chodzi? Ci ludzie uczą się języka, żeby móc mieć kontakt z kimś takim jak my. Przypadki były takie, że później się okazało, to była dziewczyna, która miała lat 17, zadawała nam pytania, a jej ojciec stał i nagrywał to wszystko. Na nasze pytanie, dlaczego nagrywasz? A ona mówi, bo ja chcę posłuchać, jakie ja robię błędy i jak ta nasza rozmowa wyglądała, żebym mogła się poprawić w takiej kolejnej rozmowie. Takich przypadków naprawdę było dużo. Spotykaliśmy ludzi, którzy mówili, że jesteście jedynymi białymi ludźmi, których spotkałem na przełomie, nie wiem, 2 ostatnich lat. I cieszę się, że mogę z wami przez chwilę porozmawiać. Cieszę się, że mogę powiedzieć, że fajnie, że przyjeżdżacie do Iranu, że chcecie tu przyjeżdżać i że chcecie pokazywać ten kraj nie w takich czarnych barwach, jak on jest właśnie postrzegany przez większość ludzi. Ma pani taki dysonans poznawczy, bo z jednej strony słyszymy, że to jest jedno z groźniejszych państw na świecie, gdzie panuje krwawy, zbrodniczy reżim, gdzie ludzie są więzieni. I jak to ma się do tego, co pani tam zobaczyła? Ja tego w ogóle nie widziałam. Ja się tam czułam bardzo bezpiecznie. Nie mieliśmy w ogóle sytuacji takich, że byliśmy, nie wiem, osaczeni przez kogoś, ktoś od nas chciał coś. Czuliśmy się w jakikolwiek sposób zagrożeni. Absolutnie tego nie było. A jak teraz pani patrzy na Iran? Czy to jest miejsce, do którego chciałaby pani w przyszłości wrócić? Miejsce, które panią pozytywnie zaskoczyło? Wrócimy tam na pewno. Na przykład trafiliśmy do miasta Kom. To jest drugie święte miasto po Meszhedzie, tam gdzie jest pochowana córka Mahometa. Obiecałam sobie, że wrócę tam jeszcze kiedyś, z tym, że jeżeli pojadę tam jeszcze raz, pierwszą rzeczą, którą zrobię, to kupię sobie czador. Kupię sobie czador, zrobię sobie oczy i brwi, tak żebym wyglądała na muzułmankę i będę próbowała się wtopić w tłum. ponieważ my, jako kobiety białe, niekoniecznie jesteśmy dopuszczani w różne miejsca. Myśmy próbowali 3 razy dostać się do grobu Fatimy. Za każdym razem byliśmy zawracani. Andrzejowi prawie by się udało, tak się wtopił w tłum. W czadorze był czy bez czadoru? Nie, no był bez czadoru, ale miał długie spodnie, schował plecak. Natomiast mnie niestety okutano w czador w kwiatki. Byłam widoczna wszędzie. Wszystko przed panią. Warto jest tam pojechać i warto jest tam wracać przede wszystkim ze względu na ludzi, którzy są fantastycznymi ludźmi i nie mają zupełnie nic wspólnego z terroryzmem, z fanatyzmem i z tymi wszystkimi negatywnymi rzeczami, które kojarzą się nam, mówiąc właśnie Iran czy islam. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze doniesienia ze świata podróży. Tropiki na Islandii? Jak najbardziej. W okolicy Reykjaviku za 3 lata powstaną 3 biokopuły inspirowane rajskimi ogrodami w Singapurze. Znajdą się w nich m.in. eksperymentalna farma, gdzie hodowane mają być banany i inne tropikalne owoce. Wewnątrz mają powstać też kurorty symulujące śródziemnomorski i tropikalny klimat. Wszystko to stanie się możliwe dzięki wykorzystaniu energii geotermalnej. Koszt budowy szacowany jest na $37 milionów. Ale nie tylko Islandia myśli o potężnych inwestycjach. Tanzania chce wybudować kolejkę linową na Kilimandżaro i tym samym zwiększyć ruch turystyczny. Co roku na najwyższy szczyt Afryki wspina się 50 tysięcy osób. Dzięki kolejce ta liczba mogłaby się podwoić, szacują władze Tanzanii. Polacy coraz częściej planują urlopy w kraju. Tak przynajmniej wynika z analizy przeprowadzonej przez portal kajak.pl. W stosunku do ubiegłego roku liczba wyszukiwań i rezerwacji noclegów w kraju skoczyła o 32%. Co cieszy, o 9% wzrosło też zainteresowanie zagranicznych turystów Polską. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. No i to było tyle, jeśli chodzi o podróżowanie i zwykle o tej porze mniej więcej się żegnam, ale został nam skrawek anteny, więc sięgnę do archiwum po starą piosenkę. Now you've heard the story of the hot rod race when the Ford and the Mercury was setting a pace. That story's true, I'm here to say, 'cause I was a-driving that Model A. And it's really souped up. That Model A body makes it look like a pup. It's got 8 cylinders and use them all with an overdrive that just won't stall. Got a 4-barrel carb and a dual exhaust, 411 gears that can really get lost. Got safety tubes and I'm not scared. The brakes are good and the tires are fair. We left San Pedro late one night. The moon and the stars were shining bright. Everything went fine up the Grapevine Hill. We was passing cars like they were standing still. Then all of a sudden, like the flick of an eye, a Cadillac sedan passed us by. The remark was made, that's the car for me, but within the taillight was all you could see. Well, the fellers ribbed me for being behind, so I started to make that Lincoln unwind. Took my foot off the gas, man alive, I shoved it down into overdrive. Well, I wound it up to 110, twisted the speedometer cable off the end, had my foot feet clear to the floor, says that's all there is, there ain't no more. Went around the corner and I passed a truck, I crossed my fingers just for luck, the fenders clicking, the guardrail close, the guy beside me white as a ghost. I guess they thought I had lost my sense, the telephone poles looked like a picket fence, he said slow down, I see spots, the lines in the road, they just look like dots. Was rolling out of the back when I started to gain on that Cadillac. I knew I could catch him and I hope I could pass, but when I did I'd be short on gas. Went around the corner with the tires on the side, you can feel the tension, man, what a ride. I said hold on, I got a license to fly, and a Cadillac pulled over and let me by. Then all of a sudden the rod started knocking. The dips, he started a rockin'. I looked in the mirror and the red light was blinking. The cops were after my hot rod Lincoln. Well, they arrested me and they put me in jail. I called my pop to go my bail. He said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't quit driving that hot rod Lincoln. I